بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم متم محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى تأنزنا مقدمة katika kitabu cha al-usul thalatha, kitabu cha tauhid. Lakini kabla ya kuanza mukaddima huo katika kitabu cha tauhid, yani al-usul thalatha, kwanza kabisa ni vema tukanasihiana juu ya jambo hili la kutafuta ilmu, kwamba kutafuta ilmu sote tunafahamu kwamba ni ibada, bali ni katika ibada ambazo fadhila zake, daraja lake, nafasi yake ni kubwa mno. Allah kwenye Qur'an katika suratu Zumar aya ya 9 anasema, qul hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون. وانبيه محمد هيفي ونكوا سوا وجواو نواسيوجوا. جواب حواوي سوا وجواو نواسيوجوا. ونوجوا وتموابود ملواو تبارك وتعالى قد كمسينج علم. نواسيوجوا kama watamwabudu mula wao subhana wa ta'ala, basi watamwabudu katika misingi ya kuiga mazoea na mfano wa masala kama hayo ambayo hayatakikani katika ibada. Kwa hiyo anayejua si sawa na asiyejua. Akasema tena Allah tabarak wa ta'ala katika kuonesha daraja na manzila na nafasi na ubora ambao upo katika ilmu, akasema katika suratul Mujadila aya ya 11, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum, anawainua Allah tabaraka wa ta'ala wale walioamini miongoni mwenu, walladhina utul ilma, na wale waliopewa elimu, darajatin, anawainua madaraja makubwa. Kwa hiyo ukitaka kuinuliwa daraja na Allah tabaraka wa ta'ala, njia ni mbili: imani ya kweli, kadhalika utafutaji wa ilmu. Na imani ya kweli pia ipo kwenye ilmu, kwa sababu imani haitoeleweka wala kufahamika isipokuwa kwa msingi wa ilmu. Kadhalika Allah tabaraka wa ta'ala amekuza shani ya ilmu na daraja la ilmu hii ya dini katika sura Fatir aya ya 28, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika si vinginevyo wanaomwogopa Allah hofu yenye elimu, hofu ya kumjua yule anayeogopewa katika waja wake, al-ulama ni wale wenye elimu. Kwa hiyo elimu itaturithisha hofu ya kweli kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Akawasifu Allah tabaraka wa ta'ala wale wanaoshikamana na kujifunza kitabu chake, wakashikamana na kujifunza elimu na sharia aliyokuja nayo mtume wake. Akasema katika suratu Al-Ankabut aya ya 43, akasema subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'qiluha illa al-alimun, na hakuna wanaozifahamu na kuzielewa aya za Allah tabaraka wa taala na makusudio yake, isipokuwa wale wanaokuwa na kujishughulisha na ilmu. Na kadhalika rifa ya ilmu na daraja ya ilmu na fadhila za ilmu na umuhimu wa ilmu na ulazima wake, hayo ameyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahmatullahi alayhima kutoka kwa Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khaira, yeyote yule ambaye Allah tabaraka wa ta'ala anamtakia kheri. Ukitaka kumjua aliyetakiwa kheri na Allah tabaraka wa ta'ala, sikiliza maneno ya Rasul alayhi salatu wassalam. Anasema man yuridillahu bihi khaira, yeyote yule ambaye Allah tabaraka wa ta'ala anamtakia kheri, yufaqihuhu fi din, humpa ilmu na fiqhi ya dini. Kwa hiyo yule ambaye ataitafuta hii fiqhi ya dini na hii ilmu ya dini, akawa anajifunza, akawa ameinua mguu wake mosi, mguu wake pili, mpaka mahala ambapo husomeshwa ilmu na fiqhi ya dini, basi elewa kwamba huyo ndiye ambaye Allah tabaraka wa taala anamtakia kheri, kwa mujibu wa hii hadith ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume huyu aliyesema haya anafahamu kwamba kuna mali, anafahamu kwamba kuna vilimo na faida zake, anafahamu kwamba kuna uvuvi na faida zake, lakini hakusema yule ambaye Allah anamtakia kheri humpa kilimo au humpa manufaa katika kilimo au humpa uvuvi au humpa manufaa katika biashara, bali amesema yule ambaye Allah tabaraka wa taala anamtakia kheri, yufaqihuhu fi dini, anampa fiqhi ya dini. Na fiqhi ya dini hupewi kwamba umelala umeamka una ilmu katika kifua chako, la, fiqhi ya dini inafuatwa. Fiqhi ya dini inafuatwa, yani mtu anafunga safari, yani mtu anaiendea. Ndio maana wakasema ulama, al-ilmu yu'ta wala yati, al-ilmu yu'ta, ilmu hufuatwa, wala yati, wala ilmu haimfuati mtu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maana ya haya maelezo, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Man salaka tariqan, yeyote atakayepita njia, yaltamisu fihi ilma, lengo lake katika kupita katika njia hiyo, lengo lake anakwenda huko, anakwenda kutafuta ilmu, anakwenda kusoma Qur'an, anakwenda kusoma tauhid, anakwenda kusoma fiqhi, anakwenda kusoma sira ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sira ya masahaba wake, aone jinsi alivyokuwa maisha yao, ili na yeye aige na awafuate. Atakayepita katika njia hiyo kwa lengo la kwenda kutafuta ilmu, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah tabaraka wa taala atamsahalishia kupitia njia hiyo ya yeye kwenda kusoma ilmu, ipatikane njia huko huko ya yeye kuifika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika imekuja hadith aliyotaja al-Imam Abu Daud na wengineo, hadithi ya sahaba Safwan ibn Asal radhiyallahu ta'ala anhu kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa innal malaikata latad'u ajnihataha litalibil ilmi ridan bima yasna. Innal malaika, na hakika malaika wa Allah, malaika wa Allah, viumbe watukufu kama alivyowasifu Allah tabaraka wa taala, ibadun mukramun kadhalika akawasifu Allah subhanahu wa taala kama yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun, wanamsabihi Allah asubuhi usiku na jioni wala hawachoki, la ya'asuna Allah hawamuasi Allah ma amarahum katika yale ambayo Allah amewaamrisha. Hawa malaika, anasema Rasuli alayhi salatu wassalam, wa innal malaika, na hakika malaika, la tadau ajnihataha, hutandaza chini mbawa zao, litalibil ilmi, kumtandikia hizo mbawa zao. Hawa malaika watukufu hutandaza chini mbawa zao, litalibil ilmi, kumtandikia yule anayekwenda kutafuta ilmu. Kwa nini? Ridhan bima yasna, kwa kule kuridhia kwao malaika wa Allah hiki anachokifanya huyu anayetafuta ilmu. Kwa hiyo hizi ni aya na hizi ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, zinabainisha fadhila za ilmu na daraja la ilmu, na ilmu hii inayokusudiwa ni ilmu ya dini, kama tulivyoona katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Muawiya kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam amesema, yule ambaye Allah anamtakia kheri humpa fiqhi ya dini, humpa elimu ya dini. Ndiyo ilmu ambayo ina daraja hizi, ndiyo ilmu ambayo ina fadhila hizi, ndiyo ilmu ambayo ina manzila hizi, ndiyo ilmu ambayo ina nafasi hizi ambazo mmezisikia. Lakini kuu ambalo wanalitaja pia ulama kuwa nasihi matulab, tulab al-ilm, wanafunzi wanaojifunza ilmu, kwamba wanatakikana watakase nia zao, watakase nia zao, kwamba wasome wakiwa wanamtakia Allah tabaraka wa taala, wanazitaka nafsi zao kwa Allah tabaraka wa taala aziongoe, azitakase, kwa maana ya wasiwe na malengo mabaya, kwa sababu hii ilmu ina sharaf, ina hadhi. Asiharibu sharaf ya hii ilmu wala hadhi ya hii ilmu yule ambaye anasoma kwa madhumuni na malengo na matlaba yaliyokuwa sio ya sawa, kama yule ambaye anasoma ili apate mali, au yule ambaye anasoma ili apate utukufu, au yule ambaye anasoma ili apate kuheshimiwa, au yule ambaye anasoma ili apate uongozi katika uongozi wa kidunia, au yule ambaye akawa anasoma ili apate jaha na cheo na hadhi. Ilmu ni nzuri, haikubali mambo haya machafu. Kwa hiyo kila mmoja asome lengo kuu na shabaha, auondoe ujinga katika nafsi yake, lakini kadhalika lengo kuu na shabaha ajue kumwabudu Mola wake, lakini kadhalika lengo kuu na shabaha ajue yale ambayo kwamba yanamkabili katika mambo ya kiimani, mambo ya itikadi, na yote aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tutakase nia zetu. Al-Imam Hafidh Ahmad Hakami katika nasiha zake kwa wanafunzi alikuwa akisema, wa niyyata taj'alu liwajhi Allah khalisatan innal bina'a biduni al-asli lam yakumi. وَالنِّيَّةَ تَجْعَلُ لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً. نَنِيَّة نِيَّة إِتَكَاسِ كُوَا جِلِيَ اللَّهِ فَانْيَا يَمْبُلَاكُ لَكُ تَفْتَعِلْ وَكِوَا نَنِيَّة إِلْ يُكُوَا سَافِي كُوَا جِلِيَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَفِشَ نِيَّةُ كُوَا جِلِيَ اللَّهِ. إِنَّ الْبِنَاءَ حَكِيكَ يَنْغُ لُلُوتَ لِلِ بِدُونِ الْأَصْلِ فَاسِنَ كُوَا jengo hilo lina msingi, la miyakumi, haliwezi likasimama. Kadhalika jengo la ilmu halisimame isipokuwa katika msingi wa ikhlas, msingi wa kusafishania na kumwomba Allah afungue fahamu, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala auondoshe uzito wa uelewa, au tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi wa judihi atuthibitishe katika kutafuta ilmu, kwa sababu ilmu ina maafa. Miongoni mwa maafa yake watu kukata katika kusoma ilmu, nafsi zikaingiwa na nyong'onyo na uchovu, na shetani akatamalaki, na shetani akachukua nafasi yake. Kwa hiyo hakuna taufiq isipokuwa yatoka kwa Allah. Kwa kila taliba anayetafuta ilmu, amwombe Allah ampe taufiq katika njia yake ya kutafuta ilmu, kwani si njia sahali, ni njia iliyowashinda wengi, na taufiqi ziko mikononi mwake Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد لله أولا وآخرا.